जान बुलाएंगे हम किसको जान बुलाएंगे मेरी जान जान बुलाएंगे हम किसको जान बुलाएंगे मेरी जान मुश्किल है तन्हाई में दीवारों से हम अपना सर टकराएंगे तुमने जो ऐसा जान किया हम किसको जान बुलाएंगे हम किसको जान बुलाएंगे मेरी जान बेचैन मोहब्बत कहती है हम खुद को जिताएंगे तुमने जो ऐसा जान दिया हम किसको जान बुलाएंगे हम किसको जान बुलाएंगे हम किसको जान बुलाएंगे हम किसको जान बुलाएंगे सफर में छोड़ गए हैं हमको अपने सभी हमारे ऐसा लगता है अब तन्हा हम जिंदा ना रह पाए जान किया हम किसको जान